สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 วันนี้เรื่องจากแมว สวัสดีค่ะ ยาวหรือสั้น สั้นพูดตรงๆเดี๋ยวเสียคอนเซ็ปต์เดี๋ยวเสียคอนเซ็ปต์แต่เรื่องนี้มันสนุกดีพี ่สนุกใช่ไหม ใช่ สนุกอ่ะขอฟังหน่อย เรื่องนี้นะเป็นเรื่องจากพี่บังมนตรีพี่บางเนี่ยเขามีอาชีพเป็นคนขับรถส่งของเขาก็จะส่งของตั้งแต่เหนือไปใต้เหนือไปใต้อย่างเงี้ยค่ะพี ่ และในเรื่องของเวลาคนที่เขาขับรถส่งของเนี่ยมันต้องแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลางคืนกลางวันก็จะง่วงแล้วพอมันถึงกะตอนเย็นเนี่ยมันก็จะเหนื่อยไงแล้ววันนั้นเนี่ยเขาก็ขับรถส่งของแล้วก็พอถึงช่วงเวลาเย็นๆและอีกประมาณ10นาทีจะเข้าถึงตัวเมืองนครสวรรค ์ เขาก็รู้สึกเขาไม่ไหวแล้วเขาต้องนอนพักสักแป๊บนึงก็ยังดีทีนี้เนี่ยพอเขาอยู่ตรงเส้นทางนั้นมันก็มืดแต่มันก็มีรถสัญจรเขาก็รู้สึกว่าเออเขาขอนอนแป๊บนึงแล้วกัน ครับ เขาก็จอดรถค่ะแล้วเขาก็นอนหลับเคลิ้มๆไปสักพักนึงก็มีเสียงเด็กเรียกพี่ขยับรถหน่อยรถพี่ทับหนูอยู ่ พูดอย่างนี้เลยนะเขาก็คิดแบบทางมันเปียกเด็กที่ไหนจะมาพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะเขาด้วยความที่เขาง่วงเขาเคลียร์ด้วยเขาก็ไม่ได้สนใจอีกสักพักหนึ่งประมาณ5นาทีอีกละเสียงมาอีกละพี่ขยับรถหน่อยรถพี่ทับหนูอยู ่ ทีนี้เขาก็แบบเริ่มรำคาญด้วยความมันง่วงมันเหนื่อยอ่ะเขาก็เลยแบบมองไปที่กระจกข้าง ๆ เขาก็ไม่เห็นใครไงพี ่ เขาคิดว่าแบบเด็กมันตัวเล็กมากเพราะว่ารถส่งของมันสูงเขาก็เลยนอนต ่ อเพราะอีกสักพักหนึ่งนั่นแหละพี่ขยับรถหน่อยรถพี่ทับหนูอยู ่ คำเดิม ครับ เขาลำคาญแล้วไงพี่เขาก็เลยแบบง่วงก็ง่วงเขาก็เลยแบบใส่เกียร์แล้วก็ขยับรถเดินหน้าไปข้างหน้าอีกประมาณ10เมตรแล้วทีเนี้ยด้วยความที่โมโหแล้วคนจะนอนเขาก็เลยเปิดประตูรถลงมาดูว่าใครเรียกแล้วเขาก็มองกลับไปตรงจุดที่เขาจอดเมื่อสักครู ่ มีเป็นสีสเปรย์พ่นเป็นรูป เห ็นเวลาคนเสียชีวิตอ่ะ บ้า ใช่ หรอ ใช่พี ่ อยู่ตรงจุดที่เขาจอดเมื่อสักครู่เลย อู้ตายห่า เป็นจุดแบบเขาบอกว่าเป็นสีสเปรย์เป็นรูปทรงคนเลยที่เป็นเด็กจอดอยู่ตรงที่เขาจอดตอนแรกเลยค่ะ ชัดแล้วล่ะ ใช่นี่หนูเล่าหนูก็ขนลุกนะหนูรู้สึกว่าแบบมันสั้นนะแต่หนูว่ามันเจ๋งดีอ่ะ นะครับคือไปจอดรถทับที่เหมือนกับคนตาย ทับที่ที่เขาเสียเลย แล้วเขาก็มาบอกว่าพี่ขยับหน่อย ใช่ พี่จอดรถทับหนูอยู ่ใช่เขาพูดแบบนี้เลยค่ะ โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาขยับไป10เมตรพอกลับมาเห็นอย่างนั้นเนี่ย เขาไปเลย เออ เขาไปเลยเขาไปนอนแล้ว เขาได้อยู่ตรงนั้นจริงๆหรอวะเออ คือตอนแรกแค่ได้ยินเสียงเนี่ยมันก็น่ากลัวแล้วนะหาตัวไม่เจอพอลงจากรถมาย้อนกลับไปดูมีรูปคนจริงๆอ่ะ เดี๋ยวนี้เขายังมีการฉีดสเปรย์ไว้อย่างนี้อยู่ป่ะ ตามต่างจังหวัดอาจจะมีก็ได้นะ เพราะว่าส่วนมากที่เขาจะฉีดกันเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องรถใช่ไหมรถมาชนกันตรงนี้เนี่ยจะได้จำเอาไว้ว่าอ๋อตรงนี้มันชนกันลักษณะแบบนี้ หรืออาจจะเป็นในกรณีที่แบบคนเดินริมถนนหรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่แบบโดนชนแบบเสียชีวิตกระทันหัน ครับ แล้วก็เลยแบบพ่นเป็นรูปคนอ่ะพี ่ เออ ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมีพ่นกันอยู่ไหมคุณผู้ฟัง แต่เรื่องนี้เขาบอกว่า10กว่าปีได้แล้ว ใช่ไหมเออผมว่าเดี๋ยวนี้คงไม่พ่นรูปคนแล้วละมั้ง มันจะดูเป็นศิลปะเกินไป มันจะดูแบบว่าบางทีมันก็ดูน่ากลัวนะ ใช่ พ่นรูปโทษนะฮะคนเสียชีวิตอยู่บนถนนแต่พ่นเป็นรูปคนอยู่บนถนนเนี่ยมีเหรอ แล้วพ่นส่วนใหญ่จะพ่นเป็นแบบเป็นสภาพที่เขาเสียชีวิตด้วยนะคือแบบอ้าแขนอ้าขาอะไรแบบนี ้อ๋อมีนะฮะบางคนบอกว่ามีบางที่มีเหมือนกันใช่ไหมแต่ส่วนมากผมจะเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นรถซะมากกว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะวงล้อไว้ล้อเนี่ยมันล้มอย่างนี ้ นะครับถ้าเป็นรถแบบชนกันก็ฉีดคือมากเขาจะฉีดที่ล ้อ นะครับฉีดที่ขอบล้อรถอ่ะนะครับสี่ล้อเลยแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อขอบล้อรถหน้าล้อรถท้ายรถอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยจะได้รู้จังตอนที่เขาชนมันเป็นยังไงเอาแต่มีใช่ไหมผมว่ามีนี่มันดูน่ากลัวไงไม่รู้นะ จังหวัดอะไรแบบนี้มากกว่าน ะครับมันแล้วไอ้สีสเปรย์นี่เวลาพ่นอยู่แล้วใครขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นเนี่ย รู้เลย ว่ามันหดหูนะมันหดหูน ะ นะครับเฮ้ยสั้นจริง แต ่ ด ีแต่ดี แต่ ดี แต่ ดี สั้นแต่มันแบบมันมีเรื่องราวดีมันก็สั้นๆก็ ใครใครใครเมื่อก่อนที่ขยันพ่นๆนะแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยพ่นแล้วแจ๊บไปทีนึงไปดูเหมือนกันแล้วก็แบบขับรถผ่านอุบัติเหตุพ่นเนี้ยแล้วก็ยืนไ หมมันประพูดข้างนอกสิ น้ำเอ๊ะสักพักมันเป็นน้ำอะไรวะไหลมา เลือด ก็เก็บ ของพี่เป็นสมอง เวลาเกิดการประสานงานสมองมันไหล ฮะก็เอานะอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับมันจะเกิดขึ้นมีทางเดียวที่เราจะแก้มันได้เราต้อง ไม่ประมาท ถูกต้องฮะ แต่อย่างน้อยเราไม่ได้ระวังตัวเองเราต้องระวังรถข้างๆด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างครับต่างคนต่างไม่ประมาทอ่ะอุบัติเหตุมันก็ไม่เกิดขึ้นน ะ ถ้าใครคนนึงประมาทเนี่ยมันก็อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะ ใช่ นะครับมีสติในการใช้รถใช้ถนนนะฮะอ่ะนั่นคงจะเป็นเรื่องจากเมลสั้นๆนะฮะที่หยิบเอามาฝากกัน หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ Yeah.